везде хожу, и на Радунице хожу. Вот. Каждый год. Бывает летом, выходные. Частенько. Мы живем недалеко. Постоянно ходим. Каждый раз, когда этот праздник, посещаем кладбище. В основном получается один раз в год. А вы? То же самое. У нас такая традиция дома. Один раз. Как бы официально, но все равно мы ходим чаще в году. Прибирать могилы. Может, 3-4. Но это как удается. Но родители больше ходят. Я на могилы хожу, ну как часто. Так вот, чтобы попратать могилки, все. А у первого-второго обязательно ходил. 100%. Чистил кладбище, а второго уже на задушный день ходил. Как говорится, мы русские праздники уважаем, и польские. Так мы ходим на Радуницу на русское, на польское первого-второго. Чтоб знал бы, то я и на еврейские ходил бы. Ну а чому? Потому что праздник есть праздник, что мы все люди под одним небом ходим. Гэтае апытанне было праведзена ў горадні, а з намі на тэлефоннай сувязі паэт старшыня беларускага пэн-цэнтру Уладзімір Некляеў. Меня это вельмі ўсцешыла, таму што я ўспамінаю Крэва, скажам, за савецкім часам. Калі жывых у самім Крэве, у маёй роднай вёсцы, у маёй мястэчку, было больш яшчэ, чым людзей, якія ўжо ляжалі на могілках, але на могілкі хадзілі на дзяды менш. А сёння я прыехаў, што не было дзе проста стаць, не было дзе ўбіцца. З Вільні людзі, з Гародні, з Москвы папрыязджалі. І ўжо сама вёска, само мястэчка, ну, амаль ўжо не жывое. Там з аднаго боку вуліцы на Оголасем у 70 дамах 7 вокнаў гарыць. І з гэтага боку, з майго, дзе хата маіх дзядоў стаіць таксама. Але людзей, якія прыехалі да сваіх бацькоў, да сваіх дзядоў у 10, а можа ў 100 разоў больш, чым жыве. Дык значыць, жывая вёска. Можа, такую я падумаў, можа, такой панікі не варта падымаць. Вось усё гіне, прападае. Не, дзяды нам памагаюць стаяць на гэтай зямлі. І дзякуй Богу, мы выстаім разам з імі. Гэта быў паэт Уладзімір Некляеў. Задайте свое пытанне гостю свободы. На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі? Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года? Сколько мы еще будем жить без нормального президента? Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе. Гаспадары, вы задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52. Гэта ваша свабода. Цэнтральнай падзеяй у свеце на гэтым тыдні былі прэзідэнцкія выбары ў США, пераможцам якіх упершыню ў амерыканскай гісторыі стаў чарнаскуры чалавек – Барак Абама. А гостем нашай праграмы на наступны дзень пасля выбараў у США была сябра рады БНР Алеся Сёмуха, якая жыве ў Вашынгтоне. Па тэлефоне з ёй гутарыў Сергей Навумчык. Может быть, колькі слов скажу для наших слухачоў, представлю Алесю. Яна нарадзілася у сям'і вядомага літаратара, перакладчыка Васіля Сёмухі. Была адной з удзельніцаў моладзевага нацыянальнага руху напрыканцы 80-х гадоў. Алеся Сёмуха, сябра прэзідуму Рады БНР, жыве ў сталіцы ЗША Вашынгтоне, выхоўвае двух дзяцей. Алеся, я не пытаюся ў вас, як у грамадзянкі Амерыкі, за каго вы галасавалі на гэтых выбарах, таму што гэтае пытанне лічыцца ў Злучаных Штатах, ну, скажам, гэтак некарэктным. Але я думаю, што вы пагодзіцеся адказаць, чым вось для вас былі гэтыя выбары. За апошнія 20 бадай гадоў я была сведкам трох, на маю думку, звышардынарных падзеяў. І да такіх падзеяў я далучаю развал СССР, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі і вось цяпер выбары цемнаскурага амерыканца прэзідэнтам ЗША. Я думаю, што гэта беспрэцэдэнтны выбар у гісторыі заходняй цывілізацыі. Той факт, што перамог у многіх традыцыйна рэспубліканскіх штатах, набраў большыню галас іншых этнічных меншасцяў, як, напрыклад, лацінаамерыканскіх, выхадцаў з Лацінскай Амерыкі, нават з Кубы, а таксама большыню галасоў моладзі і нават беласкурых мужчын. Я думаю, што гэта, канешне, сведчыць пра тое, што амерыканскі бренд дэмакратыі і амерыканская культура вельмі здольная да адаптацыі і самакарэкціроўкі. Алеся, а як сустрэлі ў Вашынгтоне перамогу Абамы? Ну, а тыя, хто галасавалі за Абаму, былі, зразумела, вельмі задаволены. Я не ведаю, ці вядомая дэмаграфічная сітуацыя Вашынгтону, самого горада Вашынгтону, слухачам радыё. У Вашынгтоне, у горадзе Вашынгтоне Абама набраў 94% галасоў. Так што, зразумела, горад Вашынгтон быў вельмі шчаслівы. Што да рэшты краіны, то тыя, натуральна, хто галасаваў за Маккейна, былі расчараваныя. Але я да гэтага, так як многія амерыканскія беларусы да гэтага паставіліся, то былі і тыя, хто галасаваў за Маккейна, былі і тыя, хто заголасаваў за Абаму, вядома. І многія беларусы, амерыканцы беларускага паходжання, дарэчы, з вялікай прыязнью ставяцца да Барака Абамы, бо параўноўваюць ягоны палітычны талент з Лукашэнкам. Мне здаецца, што гэта параўнанне вельмі некарэктна, але я яго зіхалася і пра яго шмат чула. Ведаеце, Абама прадстаўляе адну з двух найстарэйшых палітычных партый Амерыкі. Гэта, вядома, адукаваны інтэлектуал, які аперуе перакананнем, прыцягненнем да сумеснай працы і прыцягненнем вельмі аўтарытэтных і нават ідэалагічна адрозных людзей. Так што аратарскі талент самы больш апелюе да інтэлекту. Лукашэнкаўскі, на маю думку, больш апелюе да невуцтва і страху. Так што важны не толькі сам талент, але як і дзеля чаго ён выкарыстоўваецца. Алеся, мы крыху пазней з вамі пагаворым пра фактары, якія паўплывалі на вось гэты феерычны вынік перамогі Барака Абамы, але я хацеў бы вось у гэты дзень, калі пераважна ўсе гавораць пра пераможцу, каб мы колькі слоў сказалі і пра аўсайдзера. Якія чыннікі паўплывалі на тое, што Маккейн усё ж такі не перамог? Вось як тут спрацавалі ўзрост, партыйнасць, ягоны вялізны ў параўнанні з Абамай палітычны вопыт. Нарэшце, ці маюць рацыю тыя, хто гаворыць, што на вынікі, на адмоўныя вынікі паўплывала і асоба кандыдата ў віцэ-прэзідэнты, якая зусім не абазнаная ў міжнароднай палітыцы, на ваш погляд? Вядома, ўсе гэтыя фактары былі вельмі важныя. Я лічу, што я умоўна пытаю чыннікі на аб'ектыўныя, суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя, да іх я даву змену дэмаграфіі ў краіне, у Іраку, эканоміку, ведаеце, абвал банкаўскай фінансавай сістэмы, суб'ектыўныя фактары. Ведаеце, хаатычная кампанія, Маккейн вёў вельмі хаатычную кампанію, меў вельмі стракаты як бы меседжы, шмат хістанняў і няпэўнасці ў эканамічных пытаннях. Я лічу, што выбар Сары Пэлін таксама паўплываў негатыўна на ягоную кампанію. Гэты выбар даў энергію кансерватыўнай частцы партыі, але гэтая кансерватыўная частка партыі і так бы галасавала за Маккейна. Тым часам незалежныя выбарцы паставіліся да яе кандыдатуры вельмі крытычна. Ну і нарэшце, я думаю, што персанальныя атакі на Абаму за яго асацыяцыі з вельмі рознымі людзьмі, зноў-такі розных ідэалогій, адвярнулі многіх незалежных выбарцаў ад Маккейна. І ён ўжо меў, як я казала, у сваёй кішэні кансерватараў, яму трэба было апеляваць да вось гэтай новай праслойкі, да моладзі, да незалежных выбарцаў. І ён іх страціў гэтымі сваімі рашэннямі. Я нагадаю, што з намі на тэлефоны сувязі ў Вашынгтоне застаецца сябра Рады БНР Алеся Сёмуха. Мы прервемся літаральна на 2 хвіліны, прервем нашу гутарку, каб паслухаць апытанне ў вуліцах горадні. Ці чаканы для вас вынік прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі? З такім пытаннем да гарадзенцаў звярнуўся наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Цель положительная, я так и думал, что его выберут, почему-то мне вот так действительно казалось. Но я никак к этому не отношусь, потому что мне действительно все равно. Я так и думал, что выберут Обаму, конечно, наконец-то. Должен же быть президент черным в свободной стране. Потому что они последний раз уже настолько наелись этим белым президентом, наконец-то должен же быть черный. Да, молодца, что выиграл, молодец. Не ожидали, честно, нет. Больше интересует, доллар ли упадет или не упадет. Да, я вполне был уверен, что его изберут. Популярность его, выступление его во многих штатах, она не дала этому Маккейну никаких шансов для того, чтобы быть президентом. Обаяние, подготовка его, поэтому... Ну, я считаю, что мир перевернулся, все равно когда-то и черный кандидат должен стать президентом. Не шакали. Америка – это самая российская страна только, которая есть, и это очень, очень неожиданно. Ну, я как бы, в принципе, ожидала, что его выберут. Ну, потому что, как бы, он обещает вывести войска из Ирака, и это, как бы, обнадеживает. Да. Конечно, нет. Чернокожий президент в Америке. Не. Удивительно вообще, честно слово. Какая нам разница, кого выбрали? Мы живем в Белоруссии, мы переживаем за свою страну, а там, кого выбрали, нам все равно. Я вообще не знаю, кого там выбрали, я далека. Мы не за расовость абсолютно, нам все равно, кого там выбрали. Большинство ведь чернокожих было за него, из-за этого и считаем только. А второй, который баллотировался, он как бы уже возраст у него такой, в возрасте был, а этот молодой, энергичный. Поэтому, мне кажется, его выбрали. И политика у него такая была, неплохая. Если честно, именно сказать, некоторых поражает этот момент, что чернокожий, но мне кажется, именно там, где настоящая демократия, там, возможно, независимо от цвета кожи, человек может быть выбран. Опытание на улицах городни проводил наш корреспондент Сергей Страуцов, а с нами на телефонной связи в Вашингтоне сябра президиума Рады БНР Олеся Сюмуха. Спадарня Олеся, вот как бы вы прокомментовали это выказывание городенцев? Ну, видите, Сергей, выглядая, что шмат людей досить добро поинформованы, это приемно, а іншая частка людей была трохи здивлена, что черноскурый американец здолел быть обраны. В певном сенсе шмат здивления в это выкликало навод у тех, кто голосовал за Обаму, навод тех, кто ведал и бачил все выники всех опытаний, что ее напереди. И бы тяжко было поверить, что нареште краина здолее зарабить аж таки крок наперед. Вы, я думаю, ведаете, что демографичная ситуация у Злучаных Штатах увесь час меняется у бок повеличения колькости этничных меньшинств. Але их еще не столько шмат, каб яны могли саправды диктовать выники выборов. И тем не менш, он здолел переконать вельми розные группы насельництва, не маючи абсолютной большинства сирот этничных меньшинств, он здолел собрать вот этот консенсус. И когда вы поглядите на выник, он у два раза обошел Джона Маккейна у электоральных голосах. Это просто неверогодный мандат, який он отримал. И он отримал этот мандат не только из традиционно-демократичных штатов, але из консервативных, республиканских штатов. А так само, как я сказала ранее, белоскурые мужчины традиционно голосовали за республиканцев. Я думаю, что не только городенцы здивляются, некоторые городенцы этому здивляются, але некоторые американцы этому удивляются. Но это приемный подел. Я снова-таки лечу, что это демонстрация того, что система и культура здольная до адаптации и самокорректировки после 8 годов президентства Буша. С громадянкой США, сябром Рады БНР Олесей Сёмухой, гутарыў Сергей Навумчык. Доследы свободы. Пасля адкрыцця ўчасткаў для галасавання пачаўся адлік гадзінаў на вяршыні ўлады для гаспадара Белага дому прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. У палітычнай гісторыі, сярод іншага, ён застанецца яшчэ як і прадстаўнік сям'і, якая дала свету двух прэзідэнтаў. Паміж Бушам старэйшым і малодшым Амерыкай кіраваў Білл Клінтон. Таких выпадков не шмат, нават у авторитарных краинах, где влада навпрост переходит от батьки до сына. Але подозревать Бушу у кляновости не выпадает. Абодва прошли свой шлях в умовах демократичного волевыявления американцев. Меж тем, семейный протекционизм у политики – справа нередкая навод для Европы. Тему свояцтва во владе доследовал Игорь Корней. Сусветный досвід показывает, чем менее правов мают громадяне краины, тем большая вероятность отримать династию во владе. У Полночной Кореи монополию на державу приватизовали кимы. На Кубе влада перешла по горизонтали от Кастро до Кастро. У Азербайджане эстафету Гейдара Алиева подхопил ягоный сын Ильхам. Іншыя кіраўнікі ідзе намёкам, а дзе і наўпрост, кажуць, што народ мусіць прызвычайвацца да новых спадкаемцаў. Паступова ўвасабляе ў справу заявы Александр Лукашэнка, які адразу казаў, што не бачыць на чале краіны слабых Віктара ці Дмітрыя Лукашэнкаў, затое спадзяецца на ўнікальнага малодшанькага. У краінах нават з мінімальнымі праявамі дэмакратыі такое доўгатэрміновае планаванне практычна выключанае. Аднак сваяцтва ў шэрах архаізмаў перайшло не ўсюды. Некалькі гадоў таму дэпартаваны з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк цяпер уладальнік піяр-агенства ў Кіеве. пра кумаўство на ўсіх паверхах украінскай улады гаворыць як пра факт. Кумавья, родственники, здесь это очень развито. Возглавляет фонд при президенте его дочь Виталина Ющенко. Аккумулирует деньги бизнесменов, которые дают на реставрацию дворцов, картинной галереи. У Раисы Богатырёвой совбез местный. Сын в облсовете работает. Януковича сын, депутат парламента. Дети часто устроены на должности два министра. Это законорожденные дети. А такого, чтобы кто-то выпячивал свои похождения, как Лука, такого ты точно нет. Близкие свояки Лукашенки, дядьки, тетки, стрешные браты и сестры, живут на гістарычнай радзіме у Александрыі пад Шкловам. З розных прычынаў да кіравання краіны яны не дапушчаныя. З некаторымі ў часе камандзіроўкі пазнаёміўся яшчэ ў сярэдзіне 90-х. Звычайныя вясковыя людзі з неўласцівымі іхнаму знакамітаму сваяку амбіцыямі. Да і афіцыйная жонка Галіна Радзівонаўна толькі здолела, што перасунуцца з пасады загадчыцы дзіцячым садком у Рышкавічах у аддзел санаторна-курортнага аздараўлення Шклоўскага райвыканкаму. Іншая справа са сваяками па лініі мамы Міколкі Ірыны Абельскай. З прэзідэнцкай лекаркі яна зрабіла імклівую кар'еру да кіраўніцы рэспубліканскага шпіталю кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Яе маці, нябожчыца Людміла Пастаялка, працавала галоўным лекарам Берасцейскай абласной дзіцячай паліклінікі, пасля чаго была прызначаная міністрам аховы здароўя. Летась Пастаялка памерла, паступова закацілася і зорка Абельскай. Цяпер яна лекарка ў 9-м Менскім клінічным шпіталі. Нават у суседняй Расіі, дзе дэмакратычныя працэсы хутчэй згортваюцца, чым набіраюць абароты, такое тасаванне калоды не праходзіць. Вядомы сатырык і грамадскі дзеяч Віктар Шандаровіч кажа: адрозна ад Лукашэнкі, і былы расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін, і цяперашні кіраўнік Дзмітры Мядзведзяў палітыкі не лукашэнкавага калібру. І тлумачыць: Пуціна не существует самого по себе. Его привела к власти корпорация, которая называется КГБ. Корпорация удерживает власть, сменив имя президента. В этом смысле сыновья и дочери президентов совершенно не имеют никакого значения. В случае с Лукашенко это личная власть, такой монархический архетип чрезвычайно важен. Именно вот личное продолжение. Мне кажется, это довольно существенная разница. Семейный протекционизм худшее выключение, чем обовязковость. Прикладом оточенный своеобразными режимами Израиль намагается дистанцироваться от перажыткаў мінулага. Барыс Шварцман пры канцы 90-х з'ехаў з Воршы. Амаль 10 гадоў адпрацаваў у маркетынгавай кампаніі ў ізраільскай Бершыве. Кажа, што ў Ізраілі культываваць блізкія адносіны сабе даражэй. Па дружбе, па знакомствам месці воевалі. Вот такое ёсць. Становіцца прэм'ерам, пачынаюць пад него капаць. Там же это все наведуць, сразу это прыпомняць. Можа сына ўстроіць на хорошую должность, но не так, не во власть. Там родственника может устроить своему другу на хорошую должность, возьми-ка от моего сына по маркетингу, но не в КНЕСе. Сваяцтва палітыцы мае і стратэгічнае значэнне. Так, у часы прэзідэнцтва Югославіі Слабадана Мілошавіча ягоны брат Барыслаў быў галоўным сувязным паміж Белградам і Масквой. Па сутнасці, на пасадзе кіраўніка югаслаўскай дыпмісіі ў Расіі ён падаграваў антынатаўскія настроі ў славянскім свеце. А часам братэрства набывае анекдатычныя формы. Пасля таго, як вышэйшыя пасады ў Польшчы перайшлі да братоў-блізнюкоў Качынскіх, з палякаў у Еўропе пачалі непрыкрыта кпіць. Толькі пасля сыходу Яраслава з пасады прэм'ер-міністра жарсці крыху астылі. Тэму сваяцтва ва ўладзе даследаваў Ігар Карней. Вы на хвалі начной свабоды, з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У віленскім выдавецтве «Homo Liber» выйшла анталогія беларускай паэзіі ў перакладзе на літоўскую мову. Выданне ініцыяваў Саюз пісьменнікаў Літвы пры фінансавай падтрымцы Міністэрства замежных справаў гэтай краіны, распавядае Валянціна Аксак. «Святло ў вокнах» – так называецца анталогія беларускай паэзіі, выдадзеная ў Літве. Яе склалі вершы 24 паэтаў сярэдняга і маладзейшага пакаленняў, пачынаючы ад Раісы Баравіковай і сканчаючы Сяргеем Прылуцкім. У прадмове да выдання літоўскі літаратуразнаўца Гендрык Пяткевіч так абгрунтоўвае прынцып выбару аўтараў. Цытую. Немагчыма паказаць усіх і ўсё, але хацелася б, каб літоўскі чытач убачыў шырыню і неардынарнасць бачання навакольнага свету беларускімі паэтамі, іх няспыннае імкненне да творчых адкрыццяў. Па-літоўску творы беларускіх паэтаў загучалі дзякуючы Альме Лапінскіне, Уладасу Бразюнасу і іншым знаным перакладчыкам з беларускай. – Вартасць іх працы, на думку адной з аўтарак анталогіі Таціяны Сапач, якая даўно жыве ў Вільні і ўжо добра ведае літоўскую мову, заслугоўвае усялякай пахвалы. Я атрымала свой аўтарскі экземпляр гэтай кніжкі і першым чынам кінулася шукаць пераклады сваіх вершаў. І я, як чалавек, які не кепска ведае літоўскую мову, я пераканалася, што Йонас Ліняўскас пераклаў мае вершы вельмі добра. Пасля я пачала шукаць іншыя пераклады і пераканалася, што і Владас Бразюнас выдатна пераклаў шмат каго, і Арма Лапінскіня. Таціяна Сапач вельмі шкадуе, што ў Беларусі толькі адзінкі ведаюць мову мову сваёй паўночна-заходняй суседкі. Калі-небудзь надыдзе такі час, калі людзі, якія ведаюць літоўскую мову, будзе больш, і яны здолеюць сапраўды ацаніць гэтыя пераклады. Бо для тых, хто валодае яшчэ адной мовай, гэта сапраўды вельмі гурманскі занятак. Параўноўваць гэтыя музыкі і гэтыя людзі, быць і в адной, і ў другой культуры. Можа быць, гэты зборнік наткніць каго-небудзь да вывучэння мовы, ці прынамсі да пастаноўкі пытання аб вывучэнні мовы краіны суседкі. Анталогію беларускай паэзіі можна набыць амаль ва ўсіх літоўскіх кнігарнях. Прэзентацыю выдання ў Беларусі будзе ладзіць на наступным тыдні амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Менску. Расказвала Валянціна Аксак. Вы на хвалі начной свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. І зараз вашай увазе прапаную кінаагляд Максіма Жбанкова. Добры вечар. Чарговы агляд кінападзеяў карціць пачаць па-французску. То бок лёгка, жвава і шляхетна. Менавіта так выглядае чарговая стужка «Made in Paris» пад назвай «Жанчыны-агенты». Кіно зроблена на падставе рэальных падзеяў і распавядае пра жаночую спецкаманду. Жанчынак засылаюць у сакрэтнай місіі ў захопленую нацыстамі Францыю. Ясная справа, дадому вярнуцца не ўсе. Фільм працягвае традыцыі апявання французскага патрыятызму, але робіць гэта на якасна новым узроўні. Жанчыны-агенты яшчэмся сярэднім паміж ваеннай драмай і гераічнымі фантазіямі Аляксандра Дзюма. З аднаго боку, нібыта хронікі другой сусветнай, з другой – калекцыя прывабных дзяўчат з чорнымі пісталетамі. Экзекуцію а été suspendue. Ордр де ла шанселері. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas erreur? J'ai quand même buté quelqu'un, moi je vous signale. Ton souteneur? Je t'appelle pas ça quelqu'un. Personne ne m'a forcé rien. Ад празмернага патасу жанчына-агента ўратуе выдатны кастынг і якасны сцэнар. Няпростыя ўзаемаадносіны небяспечных жанчын увасабляюць шкоўныя акторкі, сярод якіх Сафі Марсо і Жулі Дзепардзье. А жорстка закручаны сюжэт не дазваляе гледачу сумаваць. Ясная справа, тут не даводзіцца казаць пра так званую праўду жыцця. Але ж кіно не люстэрка, а візуальная фантазія. Фільм атрымаўся адначасова камерцыйна прывабным і псіхалагічна пераканаўчым. А гэта не так проста, як камусьці можа падацца. Сярод адмоўных уражанняў. Фільм Александра Мельніка «Новая зямля». Расейскае кіно зноў шукае новых шляхоў на старых дарогах. Гісторыя пра тлум рэцидывістаў, які хтосьці чамусьці вырашыў высадзіць на самотнай выспе, пакідае дзіўныя ўражанні. Бо па форме гэта чысты трэш, дзікунскае смеццевае кіно. А па ідэйным змесце амаль хрысціянскі апокрыф. Закончыць прагулку! Второй сектор на месте! Остальные в барак! Чорныя забіваюць белых, белыя рэжуць чорных, чырвоная кроў аб'ядноўвае ўсіх, а тлум шасцёрак аднолькава ахвоча харчуецца суайчыннікамі і будуе царкву. Згодна, натуральна, з загадам чарговага лідара. Жыццё паводле Дарвіна, моцны перамагае. Далей можна не глядзець. Для антыутопіі не хапае глыбіні, смеццевому драйву замінаюць размовы пра Бога. Новая зямля махае крыламі, але лятаць не можа. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Складанка лепшых кліпаў рэтра-рокера Крыса Айзека. Айзек трохі заблытаўся ў часе і на пачатку 90-х зрабіў сябе імя імітацыі стылю 50-х. Меланхалічны погляд, фрызура пад Элвіса, гучныя гітары і бясконцы плач па недарэчнаму каханні. What desire to make foolish people do? Про хлопчык Айзек здолеў нават трапіць у славуты серыял Дэвіда Лінча «Твін Пікс». Але кіношнай кар'еры неяк не атрымалася. Затое засталося кліпавае бліц-кіно. Адчайная споведь лепшага з самотных лірычных герояў сучаснай поп-сцэны. А на завершэнне нашай сённяшняй праграмы традыцыйная музычная перадача. А я, Вячаслав Ракіцкі, развітваюся з вамі. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе вілейскі бард Алесь Наркевіч. Ягоныя песні я пачуў зусім нядаўна і, шчыра кажучы, адчуў крыўду за яго, бо гэты неардынарны творца, які піша вельмі цікавыя песні ў розных жанрах, ад лірыкі да сатыры, мала каму ў Беларусі вядомы. Ён спявае для цеснай кампаніі сваіх аднадумцаў, і на гэтым тыдні мы ягоную кампанію пашырым. Алесь, скажы, калі ласка, як ты лечышся ад гэтага дысанансу, які нараджае ў беларускай душы тая розніца паміж Беларуссю ідэальнай, пра якую марыцца, і Беларуссю рэальнай? Лекаў, баюся, што так, універсальных няма. Відаць, што я, у прынцыпе, самотнік, я залажу на свой пяты паверх, абкладаюся там слоўнікамі, кніжкамі, лезу ў камп'ютар. Калі некія думкі прыходзяць, спрабую нешта стварыць, напісаць, можа быць так. Бо гарэлка не лечыць, а я не люблю ўвогуле гарэлку. Кампаніі, нешта, не, гэта не маё. Ты адчуваеш сваю запатрабаванасць як барда? Не, па-першае, не адчуваю сваёй такой значнасці. Не тое, што ў вілейцы, там, а ўвогуле ў краіне. Гэта па-першае. А па-другое, ўсё ж такі лічу, што патрэбны асабісты нейкі напраг, каб быў. Каб некія амбіцыі былі, чаго, на маю думку, я не маю амбіцыяў. Заўважце мяне, я вось такі вот тут увесь паэт, бард і ўсё такое. З сабой гэтка не нашу ніколі. Ну, калі-нікалі, там, пажартуем сябрамі. Хаця вот сябры мае часам мне так якось спрабуюць нагадаць. Ты ж такі тут у нас, такі увесь гэткі. Не, я не адчуваю нічого звышнатуральна. А нават наадварот спрабую не вылучацца, не малявацца нідзе, скажам так. Калі хто запрашае, я, канешне, не адмаўляюся. Але ніхто не запрашае, у прынцыпе, так як бы часцяком. Хаця калі-нікалі час ад часу катаемся там у вёскі, які з'ездзіць у школкі. Як бы зараз у мяне такі настрой, што я нават не бачу, каму можна прапанаваць увогуле творчасць сваю альбо свой прадукт. На жаль, зараз я этого не бачу. Раней некато трошкі заўважалася, цікавасць нейкая з майго боку была. Зараз мне ўжо нават і не вельмі цікава прапаноўваць некаму нешта. На жаль. Беларусь, гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь, гэта Чылі, у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя, без Кіма і Рысу. Беларусь у вар'яцкім без межы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Беларусь, гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах, спіта-збітыя морды, стану моўна цвярозы, і залежнасць ад колькасці гною ў барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёю, робім важную міну, прыгульні нікудышні, проклинаем краину, что нам дауся вышний. А я живу, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь, гэта нешта другое, гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і прамена шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.